Roxanne bij 538. Dit is de 538 ochtendshow. Vrijdagmorgen. Langzaam maar zeker een beetje in de weekendstemming geraakt. Wel even wat nieuws met je delen. Caroline van der Plas die zat gisteravond bij RTL Tonight. En die vertelt dat ze nog steeds achter de beslissing staat om Henk Vermeer het stokje van de BBB te laten overnemen ten koste van Mona Keizer. Volgens haar staat de achterban, ondanks alle ophef, nog altijd achter de partij. Een paar weken geleden hebben we een algemene ledenvergadering gehad. Ja, daar is gewoon brede steun voor Henk Vermeer uitgesproken. Die kreeg een staande ovatie toen hij op het podium kwam. Dus dat geeft voor ons aan, nou ja, dat onze achterban ook echt terug naar het fundament van BBB wil. Dus ja, ik denk dat wij hier goed aan hebben gedaan. Maar ja, dat er gedoe was, ja, dat is niet leuk. Oh, was er gedoe? Nou, dat had je helemaal niet in de gaten dat er gedoe was. Er is in elke partij natuurlijk gedoe. Er is altijd gedoe. Overal. Er is nu weer heel veel gedoe, dat is ook grappig. Over die nieuwe naam van GroenLinks Partij van de Arbeid. Die mag niet gevoerd worden in de Kamer. Er zijn nu een aantal lokale partijen die ook al heel lang pro heten. Die gaan een rechtszaak aanspannen. Ja. Omdat ze willen dat die naam van tafel gaat. Is nog niet officieel. Ja, die naam is niet officieel aangenomen. Nee. Dat is pas in juni. Ja, dus je kan niet nu al. Het is toch heel raar dat je nu die naam al gaat hanteren. Maar doen ze dat al? Nee, soms wel. En ze willen het graag. In Den Haag willen ze graag die naam al doorvoeren. Maar dan zeggen ze nee, maar dat kan niet. Want je moet eerst officieel. Je moet toestemming krijgen. Ja, in juni wordt pas de naam officieel afgehamerd. Ja, maar het briefpapier is natuurlijk allemaal al gedrukt. En je logo zal al klaar zijn. Dat het dan niet mag. Ja, sterker nog, die campagne heeft natuurlijk al gehangen, toch? Ja. Ik bedoel, er is toch al heel mee geadverteerd. En het is groots onthuld. En ja, dat wel, weet ik veel wat allemaal. Maar het is nog helemaal niet officieel. En het schijnt zo te zijn dat bij de lokale partijen die dan pro heet. En er zijn een aantal grote steden waarin die actief zijn ook. Dan heeft de lokale partij, omdat die het langste bestaat, voorrang. En dan mag de andere partij niet onder die naam op zo het... Zo knullig ook. Ja, dat er niet over nagedacht is. Grappig, maar daar is dus ook het laatste woord nog niet over gezegd. Dan dit, Talpa, die heeft de samenwerking met Yvonne Koldewijer onterecht beëindigd. Oh. En moet haar blijven betalen. Johan Derksen reageerde bij Vandaag Insight op de uitspraak en was daar nogal kritisch op zijn werkgever. Ik vind het zo flater van Talpa. Ik heb nooit begrepen dat John met haar iets wilde, hoor. Maar het is zo dat als je werkgever bent in Nederland, dan weet je precies, als je geen dossier opbouwt, kun je iemand niet ontslaan. Personeelszaken is daar ook van op de hoogte. De jurist van Talpa die wist dat ook. En dan toch zonder dossier een rechtszaak beginnen, waar je nog eens een keer afgaat omdat je dus alles fout gedaan hebt. Ik vind het echt een amateuristisch foutje om een rechtszaak te beginnen zonder dossier. Ik denk, dat kost je dan 9 ton. Ja, anders Johan Derksen. Ik denk dat hij dit treffend heeft omschreven. Dat denk ik wel, Het is wel lekker dat zij gewoon... het is natuurlijk al als je in 2 jaar 9 ton krijgt. 9 ton? Zo onbizar veel geld. Voor in principe 1 programma in de week, ja, toch? Ja, net 5, hè? Niet op het moederschip, maar laten we zeggen, op het aangetrouwde zusje. Weet je wel, op het stiefkind van... Op de roeiboot die erachteraan al komt. De dinghy, weet je wel. Als je zo'n zeilboot huurt, dat dan zo'n bootje achteraan bungelt. Daar al 9 ton krijgen. En zij gaan nu gewoon lekker elke dag zich omdraaien. En eind van de maand wordt het weer op de rekening gestort. Volgen jullie haar? Nee, ik vind ook echt dat je dat niet moet doen. Oké. Okay. Ik volg haar wel. Ja? Ja, ik heb er ook grote moeite mee. Ik vind het heel ingewikkeld. We hebben er allemaal we hebben er allemaal meningen over. Jullie verafschuwen het wat ze bekend maakt. En dit kan niet. Ze poert in andermans leven. En de kinderen, dan moet je er niet volgen. En anders moet je je mond houden. Nou, dat weten we dan ook. Ja, zo is het. Nou, daar moet je geen kritiek op te hebben. Kijk, het is wel... Dat weet ik niet. Je volgt haar ook om te weten wat er allemaal gaande is. Wat een slecht excuus. Ik volg op X, heb ik heel lang Donald Trump gevolgd. Ik sta totaal niet achter de manier zoals hij het land daar bestuurt. En hij doet in mijn ogen hele gekke dingen. Maar ik vind het wel interessant om te zien en te lezen wat hij doet. Dus dat is maar de andere kant. Jij vergelijkt Donald Trump met Yvonne Koldewijn. Nieuwsgaring nu. Ik zeg dat je degene die je volgt, dat je die niet altijd, dat je daar achter staat. Sterker, ik denk dat het wel goed is om... Kijk, wij werken in de media. Het is ook belangrijk om dat te volgen. Ik volg het zelf niet. Je wilt toch weten wat er gaande is? Het nieuws wat zij verspreidt is niet interessant. Soms klopt het wel, hè? Nee, het maakt niet uit wat het klopt, maar... Nou, wel. Nee, natuurlijk niet. Als het nou onzin zou zijn, maar... Het gaat toch niet... Als jij gaat scheiden, dan is het niet aan haar om dat bekend te maken. Maar dat is een andere kwestie. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je haar volgt, omdat je wil weten wat zij te vertellen heeft. Dan hou je dat in leven. Ja. Volgens mij mag zij nu alleen de komende 2 jaar, zolang zij onder contract staan bij Talpa, mag zij niks delen, toch? Ik denk dat zij daar niet heel rauw om is. Dat er geen nieuwtjes meer zijn. Nou ja, ik denk nooit dat zij verdient met haar kanaal. Wat ze in die 2 jaar nu in de binnenhaal heeft. Nee. Anders was ze daar toch op voorhand al niet akkoord mee gegaan. Ja, dat zei je. Volgens mij mocht ze het allebei doen in de Talpa-deal. Mocht ze en het kanaal houden. Nee. Dat was juist het hele ding. Zij is weer begonnen met het delen van nieuwtjes. Ja? Jezus, waarom hebben we het zo lang over haar? En vervolgens is zij weer gaan delen. En toen heeft Talpa gezegd, je mag even, maar dat mag niet. We hebben een afspraak. Ja. Maar goed, alles wat ze nu krijgt aan, van haar spionnen, dat moet ze eerst aan Talpa overleggen of ze dat dan mag delen. Ja. Dat is volgens mij wat de rechter nu heeft gezegd. Ja, maar waarschijnlijk komt er uiteindelijk toch nog een schikking. Want ja zij moet eigenlijk nu gaan werken voor Talpa. Nou, dat gaat natuurlijk nooit goed komen. Dan Emma Wortelboer en Maarten van Rossum. Die zitten in het programma Wortelboer en van Rossum. Daar ging het over hoe handig je bent. En daarin vertelde Maarten van Rossum dat hij niet zo'n hele handige klusser is. Maar soms komt het wel eens voor dat hij iets in elkaar moet draaien. Dat gaat dan eigenlijk altijd mis. En toen zei mijn vrouw, ja, je kon veel beter even de onderdelen van een verlengsnoer kopen. Dat is heel goedkoop. En dan kon je het zelf in elkaar zetten. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus wij sluiten het aan. En dan komt er een steekvlam van een meter lang uit. Waarbij vervolgens alle stoppen waren doorgeslagen. Wat, hoe dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ik kan eigenlijk helemaal niks. Ik kan eigenlijk helemaal niks. Nee, dat is denk ik voor veel mensen herkenbaar. Maar waarom zou je... ik bedoel, een verlengsnoer kost bij de Action, dat zal het zijn, €3? Ja. Waarom zou je dat zelf in elkaar gaan zetten? Ja, geen idee. Vraag om moeilijkheden. Goed, goedemorgen, dit is de Ochtendshow. Je hebt weer eens te weinig tijd, echt iets voor jou. Ja, nou, dat is echt iets voor jou weer. Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Up, up, up, up. To cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Anyway, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Yo, hits. Yo, 5-3. if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I going to be an optimist about this? How am I going to be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, bij 538. Ben je er eens geweest? Pompeii? Nee, nooit geweest. Ja. Waarom? Ja, ik vond het zeer indrukwekkend. Dat is dat dorp is helemaal bedekt onder de lava, toch? Ja. Iedereen is daar om het leven gekomen. Er liggen ook nog mensen, hè? Die zie je daar liggen in de... Ja. Of, maar liggen zij daar echt nog onder? Ja, het zijn misschien nu skeletten, die zijn daar wel... Dat is toch bizar om te zien. Ja. Dat je denkt van, oh ja, heftig. Staat op het lijstje om nog eens langs te gaan, maar niet heel hoog. Nee, dat, de kroeg heeft. De kroeg staat net wat hoger. Ja, zeker. Dat staat sowieso altijd vrij hoog. Straks in de ochtendshow gaan wij even bellen met Dries Roelvink. Die is een beetje boos over de nieuwe schijf van 5. Ja, dat snap ik wel. Ja, met name de gehaktbol wordt er natuurlijk in de pan gedaan. Volgens mij, je mag nog maar één gehaktbol eten. Ja, in de pan, hè? Niet in de pan. Nee, is het hele ding. Oh. Van 100 gram. Ja. Nou, ik weet niet of je wel eens een gehaktbal van 100 gram, maar dat is... Dat is zo'n partyballetje waar je een prikketje in zet. Het is echt een soort formaat bitterbal. Dat is net niks. En er is voor een deel ook gelet op duurzaamheid bij de nieuwe schijf van 5. En daarvan zijn nu een hoop mensen die zeggen... ja, daar moet het voedingscentrum zich niet mee bemoeien. Nee. Het ging over gezond eten en niet over duurzaam. Maar wat precies de klacht van Dries is, dat gaat hij zo meteen wel even uitleggen. En natuurlijk ook even hoe het met hem is. Altijd fijn om Dries even te spreken. We spelen stemmenjacht. Florentien die heeft het laatste nieuws. Nou, Nederland maakt grote kans om het WK te winnen. Hoe dat zo zit, dat ga ik zo vertellen. Ja? Ja. Kunnen we de rondvaartfoto kunnen we vast boeken? Eigenlijk wel, ja. De grootste kroeg van Nederland is altijd binnen no time uitverkocht. Maar bij 538 win je het hele jaar door exclusieve tickets. Want vandaag is Vriendenvrijdag. Meld jezelf en een vriend nu aan op 538.nl. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz en win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen. Bij Bridgefund hebben we iets om even heerlijk te ontspannen.

En dan de files. Rick weet waar ze staan. 13 files beginnen op de A12 Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug. 14 minuten A27 Utrecht-Almere bij Almere 8. Liggen daar voorwerpen op de weg. A27 Utrecht-Gorkum bij Nieuwegein 18 minuten. En flitsers op de A6 Lelystad Muidenberg 62.4. A37 Hogeveen grens met Duitsland bij 0.4. En de laatste is de A58 Goes-Vlissingen bij Middelburg 167.0. 3:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. De politie heeft deze week zeker 20 mensen aangehouden die rondliepen met vervalste ID-kaarten, meldt de Telegraaf. Ze hadden die voor een prikkie gekocht op een criminele website die vorig jaar uit de lucht is gehaald. Steeds vaker zijn minderjarigen die drugs halen uit zeecontainers. De Zeehavenpolitie meldt dat ruim 20% van deze uithalers minderjarig is, en dat was 6 jaar geleden nog maar 1%. In november vlogen er drones boven het kasteel van prinses Beatrix. En het AD haalt dat uit tot nu toe geheime documenten. Of het om spionagedrones of die van hobbyisten gaat, dat is niet duidelijk. Nederland maakt echt een grote kans om het WK te winnen. Hoezo dat? Nou, volgens de Duitse econoom Joachim Clement, die denkt dit en die voorspelt dit ook. En hij heeft het eerder ook al goed gehad. Dus hoe vaak? Hij heeft het 3 keer goed gehad. In 2014, toen won natuurlijk Duitsland. Yeah. In 18, toen won Frankrijk. En in 22, toen won Argentinië. Dit dus heeft hij allemaal al voorspeld? Dus ja, je kan hem eigenlijk wel serieus nemen. Maar hoe voorspelt hij dat? Wat doet hij? Nou, hij kijkt dus naar allerlei factoren neemt hij mee. Bijvoorbeeld het bruto binnenlands product van een land. Ja. De FIFA-ranking, de bevolkingsgrootte, het aantal actieve voetballers en ook een beetje de factor geluk. Ja, hoe hij dat erin brengt, dat weet ik niet. Maar hij doet het echt met gedegen onderzoek. Nou ja, het is wel een econoom. Dus hij werkt ook bij een Britse bank. Dus ja, gedegen onderzoek. Als hij het al 3 keer goed heeft gehad. Ja, dan zou je toch denken dat het wel. In zijn voorspelling staat dat bijvoorbeeld Oranje de lastige groep overleeft en vervolgens afrekent met Marokko, Canada, Frankrijk en Spanje. In één wedstrijd? Nee, achter elkaar natuurlijk. En dan moet hij zich nog wel even door die zware wedstrijden tegen Marokko, Frankrijk en Spanje doorworstelen. Ja. En dan volgt er een spuuglelijke finale. En dan moet Portugal er dus aan geloven. Wauw. Dus geen wereldtitel voor Cristiano Ronaldo. Maar ook leuk dat we dan Spanje verslaan in de halve finale. Fantastisch, toch? Het klinkt allemaal wel, als dit echt zo gaat, zou geweldig. Nou ja, ik vind wel, als je 3 keer goed hebt, dan moet je toch wel een beetje serieus genomen worden. Speel je een rol van betekenis als het gaat om het voorspellen? Ja. Ahoy dan, Ahoy Rotterdam, die adviseert bezoekers van het K3-concert komende zondag om niet met het openbaar vervoer te komen. Door de marathon van Rotterdam wordt het namelijk echt heel erg druk. Ook voor bezoekers met de auto wordt wel echt vertraging verwacht. Ja, nou ja, dan weet je dat je even er wat langer over kunt doen. Eerder van huis gaan, dus alle 17 concerten zijn overigens uitverkocht. Ja, onze Sofie is erbij geweest bij de K3 concert. Jij bent van de week even geweest, toch, Sof? Ja, klopt. Ik was er afgelopen dinsdag. Hoe was het? Fantastisch. Ja? Ja, ik moet zeggen, ik had heel eerlijk gezegd niet hele hoge verwachtingen, want ik dacht, het is een soort gimmick en die mensen die hebben al 20 jaar niet meer op een podium gestaan. Ja. Maar het was echt leuk. Het is gewoon pure nostalgie en iedereen was verkleed en het was gewoon heel gezellig eigenlijk. Maar welke leeftijd gaat daar naartoe, naar K3? Ja, echt mijn leeftijd en iets ouder. Dus en iets jonger. Dus ik denk 23 tot 30 jaar ongeveer. Ja, ja. Ik heb geen kleine kinderen gezien. Helemaal niet? Nee. Het begint ook best laat, hè? Het begint om 8:30. Het is niet echt zo laat? Voor mij niet heel laat, maar voor kleine kinderen wel. Maar het is eigenlijk iedereen die daar komt, komt daar om zijn of haar jeugd weer te herbeleven. 100%. En bij ieder liedje denk je, oh ja, die ken ik eigenlijk ook wel. Oh ja, nee. Jij zegt een aanrader dus. Zeker weten, ja. Het is helemaal uitverkocht, je kan er niet meer bij. Maar 750.000 kaarten zijn er verkocht. Ja, ik snap het wel. Niet normaal. Ja. Goed, we gaan naar stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. Oeh, Bodine, goedemorgen. Hele goedemorgen. Uit Pijnakker. Ja, dat klopt. Ja, onderweg naar de gym. Okay. Ja. Maar voor het zover, voordat jij eventjes aan het lichaam gaat werken, nog eventjes aan de portemonnee werken. 15.000 euro. Ja. Je hoeft alleen maar even de stemmen goed te raden. Als jij weet welke stem er in koffer 9 zit, dan is dat geld van jou. Ja, ik hoop het. Nou, wij hopen het ook. Hoe zeker ben je van je zaak, Boudin? Dat was eigenlijk de eerste ingeving. We gaan een keer naar de stem luisteren. Nog een keer. Dit is die stem in koffer 9. Dingen. Wat was jouw eerste ingeving? Ik denk dat het Mark Baandert is. Mark Baandert, de sluiptol. Ja. Dat is hij toch? Van, van Poont. Ja, ja, ja. Hele heese stem. Helemaal. Is hij dat in koffer 9, Mark Baandert? Het antwoord is... fout. Jammer. Wat zonde nou. Zeker. Ja. Nee, we laten je niet helemaal met lege handen vertrekken, want je krijgt een troostprijs. Een reiskoffer van de Postcode Loterij. Ook leuk. Helemaal leuk. Dankjewel. Veel plezier ermee. Dankjewel. Fijne uitzending. Ja, en inderdaad, veel plezier in de jam ook zo dadelijk. Ja, gaat goed komen. Hoi hoi. De 538 Stemmenjacht. Wil je meespelen met Stemmenjacht? Omdat jij het wel denkt te weten? Meld je dan aan via de app. En even op de groene knop drukken is genoeg om mee te spelen met het spel Stemmenjacht. Here we are, 6 years later. I don't know. Trying to find, to find. We've been dancing with strangers. Could it be we've been wasting our time, our time? Every night I lay in bed, wish I was with you instead. I can hear you in my sleep. Say goodbye. Oh, I tried a couple mil, 10 times, missed a mil, 10 times. Oh yeah, something about you made me try, and I don't know why. Oh, I don't know why. Oh yeah, it's hard to say goodbye. It's hard to say goodbye. My dark days are fading. It started.